Chiri bim, chiri bom, chiri bim bim bim bom bom bom bom. Chiri bim, chiri bom, chiri bim bim bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri bim biri bim bom bom bom bom. Lomer singen Kinder lachen, wir rollen zusammen. Anigen die Lachrei lachen mit Herz. Chiri bim, chiri bom, chiri bim bim bim bom bom bom bom. Chiri bim, chiri bom, chiri bim bim bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri biri bim bom bom bom bom. כשהרב סוף כל סוף החליט אישה לקחת, התעסקו החסידים לראות את המוצלחת. את הרב שאלו שיש לה. צ'ירי בים, צ'ירי בום, צ'ירי בים בים בים בום בום בום. צ'ירי בים, צ'ירי בום, צ'ירי בים בים בום בום בום. היי צ'ירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בום בום בום. צ'ירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בירי בום בום בום בום בום. אמול איז אונזר רב ניו גיגנגן אונטר וייגן, מיט אמול טוט אפלוח און גסן הרגן. שראי דה רב צו דך מרה Chiribim, chiribim.